Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła siódma. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, dziś czekają nas upały i burze. Fala upałów potrwa na przeważającym obszarze kraju do poniedziałku. Francja odpowiada na zarzuty Donalda Trumpa w sprawie podatku cyfrowego. W Gdyni już na dobre ruszają kolejne światowe letnie igrzyska polonijne. Zawiera się znajomości od lat. Kto by nie wchodził, to znajomy. Ten z Kanady, ten ze Stanów, ten tu ze wschodu. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego kraju. Temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 32 stopni. Zwrotnikowe powietrze przyczyni się do powstawania gwałtownych burz. O szczegółach Marta Szulborska. Opolskie, śląskie, małopolskie i kujawsko-pomorskie. To w tych regionach temperatura może wzrosnąć do 32 stopni, ale gorąco będzie niemal w całym kraju. Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że upalnie będzie do wtorku. Fala upałów potrwa na przeważającym obszarze kraju do poniedziałku. We wtorek jeszcze 30 stopni może zostać lokalnie osiągnięte na północnym zachodzie kraju. W kolejnych dniach stopniowe ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają także przed burzami, które przejdą dziś niemal nad całym krajem. Bezpieczniej będzie tylko w Polsce północno-wschodniej. W czasie burz spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Prędkość wiatru sięgnie 90 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Setki osób wzięły udział w manifestacji Warszawa przeciw przemocy, solidarni z Białymstokiem, chcąc okazać wsparcie środowiskom LGBT i uczestnikom zeszłotygodniowego marszu w Białymstoku, który próbowali zablokować chuligani. Według Komendy Stołecznej Policji demonstracja odbyła się spokojnie, bez incydentów. Uczestnicy stołecznej manifestacji na placu Defilad mieli ze sobą m.in. flagi i parasolki w kolorze tęczy oraz transparenty z hasłami faszyzm, stop, akceptacja czy nie damy się uciszyć. Na sobotniej manifestacji oprócz aktywistów przemawiali też politycy partii opozycyjnych, m.in. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, Paulina Piechna-Więckiewicz, Michał Szczerba czy Adrian Zandberg. Podobne pikiety odbyły się też w innych miastach, w Krakowie, Wrocławiu, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Nowym Sączu czy Toruniu. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński z apelem do rolników, przemawiając na pikniku rodzinnym w Miedznej Murowanej koło Opoczna w województwie łódzkim, lider partii rządzącej wezwał wszystkich uprawnionych do brania udziału w dzisiejszych wyborach do izb rolniczych. Jak mówił, izby będą funkcjonowały poprawnie tylko wtedy, gdy rolnicy będą aktywnie w nich uczestniczyć. Warto umocnić te izby, bo dzięki temu na bardzo wiele praktycznych spraw będzie wpływ. Będzie taki wpływ tych, którzy się rolnictwem naprawdę zajmują i najlepiej na nim znają. Izba Rolnicza to instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych i osób prowadzących gospodarstwa rolne. Izb rolniczych jest 16, tyle ile województw. Teraz zagranica i ciąg dalszy sporu na linii Paryż-Waszyngton o daninę, jaką mają płacić wielkie koncerny. Francja nie zamierza wycofać się z tak zwanego podatku cyfrowego. To reakcja na słowa prezydenta Donalda Trumpa, który groził, że podatkowym odwetem ze strony Stanów Zjednoczonych. Francuski minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire oświadczył, iż groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych opodatkowania francuskiego wina są całkowicie bezpodstawne. Zdaniem szefa resortu należy oddzielić sprawę podatku cyfrowego, zwanego podatkiem GAFA, od opłat celnych na wino. GAFA została przyjęta przez parlament francuski 11 lipca, ale ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia tego roku i w 2019 miałaby przynieść skarbowi państwa 400 milionów euro. Nowy podatek wynosi 3%. I dotyczy firm, których obroty na świecie wynoszą ponad 750 milionów euro, a we Francji 25 milionów. GAFA pochodzi od pierwszych liter nazw największych potęg cyfrowych Google'a, Amazon, Facebooka i Apple'a. Ale w sumie podatek dotyczyłby 26 firm działających we Francji, w tym m.in. także Microsofta i Twittera. Bruno Le Maire zaznaczył, że nowy podatek ma być zatwierdzony przez OECD, Organizację Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze sportowe emocje. Jakie czekają w Trójmieście? Ponad 19 tysięcy osób z prawie 30 krajów rozpocznie dzisiaj zmagania w ramach 19 światowych letnich igrzysk polonijnych w Gdyni. Badminton, szachy, bieg na 5 kilometrów i tenis ziemny to część konkurencji, które znalazły się w programie pierwszego dnia imprezy. W imprezie nie chodzi tylko o rywalizację. W ponad 20 dyscyplinach ma ona również integrować środowiska polonijne. Jaka dyscyplina? Dyscyplina będzie strzelarstwo i na golfie przyjechał. To jest przyjemnie tak przyjechać i zobaczyć to wszystko, czy rodzice przyjechali skąd. Będę grać tenis ziemnie i też lekkoatletyka. Skok w daru dokładniej. Tak trochę dużo lubię sport i tutaj wszystko jest wspaniałe. No. Bardzo dobry sport, bardzo dobry pomysł, że sport łączy Polonię. Spotykamy się, ludzie przyjeżdżają z różnych stron świata, zawiera się znajomości od lat. Pierwszy dzień to jest dzień powitań. Kto by nie wchodził, to znajomy. Ten z Kanady, ten ze Stanów, ten ze wschodu. Także no zawsze coś się dzieje. Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się wczoraj wieczorem na Placu Apelowym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Impreza potrwa do 3 sierpnia. To był Serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket. Najmniej opadów dziś na północnym wschodzie kraju, upały praktycznie wszędzie, tak jak mówiliśmy, tylko nad morzem od 24 do 28 stopni, w nocy przelotne opady deszczu i burze i od 17 stopni miejscami na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 22 miejscami w zachodniej połowie kraju. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Za kilka dni, po raz 75, będziemy wspominać wybuch i przebieg Powstania Warszawskiego. Na barykady poszło wielu, bo na taki gniew nie można się umówić. Warszawa złączona ofiarą krwi. Nasz cel to wolność i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane jest nam słowo trwoga, nie uśpi nas podstępny wróg. Kto żyw, ten z nami na wroga, tak nam dopomóż Bóg. To my, walcząca Warszawa, złączona. Marsz Śródmieścia, opowieść 44 w bój pójdziemy. Płyta, która powstała pod skrzydłami Fundacji Sztafeta, a teraz Fundacja Sztafeta przygotowuje kolejny powstańczy projekt. Dlatego ze mną Anna Żochowska, prezes Fundacji. Witam cię pięknie. Dzień dobry Państwu. Witam cię. Marsz Śródmieścia, jedna z pierwszych powstańczych piosenek. Tak. Dokładnie. W kawiarni w Śródmieściu Eugeniusz Żytomirski napisał, to taka nowa piosenka, w sensie nowe są słowa i nowa jest muzyka, bo na przykład nieomal równolegle napisane Pałacyk Michla to były słowa do istniejącej już melodii. Ale to był pierwszy owoc pierwszego entuzjazmu, pierwszych dni powstania. Czy jesteś już chodzącą encyklopedią na temat piosenek powstańczych? Myślę, że nie, że dużo brakuje, bo to jest niezgłębione ocean, wbrew pozorom ograniczone, ale stale można tam doszukać się wątków nowych. Wracam do myśli, którą poznałam dzięki tobie. Na taki gniew nie można się umówić. To słowa, które padły długo po powstaniu. Pochodzą z wiersza pani Lidii Szafrańskiej, której brat Jurek zginął w powstaniu. Nie ma takiej pewności, ale istnieje domniemanie, że jemu poświęcił wiersz ksiądz Jan Twardowski, który też był w powstaniu. Nosi on po prostu tytuł Piosenka o powstaniu i stał się piosenką za sprawą Agi Zarian i znalazł się na jej płycie o powstaniu warszawskim. Także to jest taka historia. Natomiast te słowa faktycznie one bardzo oddają to, co sami powstańcy podkreślają, że to właśnie tak było, że to było takie napięcie, które musiało eksplodować. Wiele rozmów z powstańcami, ze świadkami tamtych wydarzeń już za tobą? Wiele spotkań, wiele nowych przyjaźni? Jak patrzę wstecz, to się dziwię, że aż tyle. To jest coś takiego, co jesteśmy na takim etapie domykania historii, która się nazywa Teatr Muzyczny od Czapy. Formuła tego, co robimy z Fundacją Sztafeta się zmienia, ale owoce tego czasu, spotkania, rozmowy i przede wszystkim poznawanie ludzi i poznawanie prawdy, bo to jest coś, co jest dla mnie tak naprawdę najbardziej fascynujące od dzieciństwa. Jak to tak naprawdę było z życiem w tym czasie, z myślami, z ludźmi, czy to są pomnikowe postacie, które należy czcić. To są ludzie, którzy mieli takie przeżycia, od których można się wiele dowiedzieć, nie tylko faktów, ale też i o życiu, o tym, jak z tym sobie potem radzili, o tym, co mądrego chcą przekazać nam. I co, już znasz odpowiedzi na te pytania? No, na pewno nie wszystkim. Głód takich odpowiedzi, które jest takim przynagleniem do dalszych rozmów i do szukania, dlatego że wiadomo, czas jest krótki i w pewnym sensie trzeba się z tym spieszyć. I co, byli to ludzie niezwykli, herosi, pomnikowi? To jest tak, że sytuacja wymagała takich zachowań na przykład u młodych ludzi, dużo bardziej dojrzałych niż niejedni bardzo dorośli ludzie w normalnych czasach bez takich wyzwań. Tutaj przez pamięć przemyka na przykład Jeremi, czyli jeden z dowódców Parasola, już w czasie na przykład takim schyłkowym powstania na Czerniakowie, kiedy 21-letni chłopak, praktycznie poważnie, prawie śmiertelnie ranny, dowodził ludźmi z noszy. I to tak naprawdę musiał podnosić takie wyzwania i podejmować takie decyzje, którymi wytrawny dowódca po wielkim doświadczeniu nie radziłby sobie być może. Fundacja Sztafeta realizuje kolejny projekt muzyczny. Będzie to 10 kroków, Memoriał Warszawski 1944. A projekt zupełnie wyjątkowy, inny. I tutaj Fundacja Sztafeta, no trzeba to podkreślić absolutnie, że z inspiracji i ze ścisłą współpracą z Instytutem Pamięci Narodowej, dlatego że bez tej wzajemnej inspiracji i jak gdyby podziału zadań nie byłoby tego projektu. To będzie płyta nie o powstańcach, to będzie płyta uzupełniająca pewne luki? mamy taką nadzieję, dlatego że teksty piosenek, to jest zupełnie, nie bazuje tak jak do tej pory na istniejących utworach, które odkrywaliśmy i nadawaliśmy nowe brzmienia, nową aranżację. Tutaj teksty są nowe, ale wywodzą się każdy z historii prawdziwej, ze wspomnień albo z jakiejś kompilacji wspomnień ludności cywilnej, która tak naprawdę w powstaniu brała udział, w pewnym sensie rodziny powstańców i ewoluowały też postawy wobec powstania od nieprawdopodobnego entuzjazmu, właśnie wybuchu takiej radości, chęci pomocy. Wśród ludzi cywilnych. Tak. Także to jest coś takiego, co no, na początku myśleliśmy bardziej o upamiętnieniu takim, który tak naprawdę jest w dokumentach historycznych, jest zebrane we wspomnieniach ludzi, zwłaszcza to jest praca Muzeum Dula, które też jest partnerem projektu, czyli ludzi, którzy wyszli po powstaniu z Warszawy, przeszli przez Gehennę zatrzymania się w kościele świętego Wojciecha i później przez obóz Dulak w Pruszkowie i potem dalsza ich tułaczka i różne losy. To chcieliśmy ująć jako pierwsza taka myśl, ale potem to się rozbudowało, dlatego że nie można mówić o tym końcu bez początku. Nie można jak gdyby pominąć pierwszych dni entuzjazmu, jak też nie można pominąć tego wszystkiego, co było w trakcie i różnych dramatycznych wydarzeń. I to nie jest kompilacja całości jak gdyby wydarzeń, natomiast jest to 10 epizodów. I tak powstało 10 kroków. 10 kroków, syneczku, jeszcze trochę, spróbuj. Jeszcze 10 kroków, za tatę, którego zabili w Pawiaku, jeszcze 10 kroków. Za babcię, co zmarła w piwnicy, 10. 10 albo chociaż jeden. 10 albo chociaż jeden. Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak. Dobrze mieć sena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć sena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. Thank you. Dziś idę walczyć, mamo. Słowa Józef Szczepański-Ziutek z płyty Wspomnij Ziutka. To był pierwszy ogromny projekt Fundacji Sztafeta poświęcony Józefowi Szczepańskiemu Ziutkowi, poecie, niebywałemu poecie, którego pamięć przywracaliście. Prezentujemy utwory z płyt powstańczych Fundacji Sztafeta, dlatego że projekt Memoriał Warszawski 44 w trakcie tworzenia. W tej chwili. Jeszcze na 1 sierpnia. Bardzo, bardzo gorącym trakcie tworzenia. Premiera tej płyty, ujawnienie można powiedzieć całego projektu, dopiero we wrześniu celowo, dlatego żeby tutaj oddzielić też pewne sprawy związane z wybuchem, z powstaniem, z tym, co zawsze się dzieje, z tą rocznicą, z upamiętnieniem przede wszystkim powstańców. Powstańców, tak, żeby tutaj nie wchodzić, żeby tutaj znalazła się osobna przestrzeń na to, co my chcemy opowiedzieć, na te nasze 10 opowieści. 10 opowieści o kim? Bo ten tekst, fragment wiersza, który przeczytałam, jest twojego autorstwa. Tak, jestem autorką tekstów na tą płytę do projektu 10 kroków. Ale to, co było przeczytane, tak naprawdę zainicjowało cały pomysł, wyszedł właśnie od tego utworu. Dlatego, że to już było raz grane. Ten wiersz powstał pod wpływem opowieści pani Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektor Muzeum w Dulagu w Pruszkowie, Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Na spotkaniu w zeszłym roku, kiedy zastanawialiśmy się, jak upamiętnić właśnie wypędzonych z Warszawy, jak o nich opowiedzieć, ona po prostu pokazała mi, opowiedziała, na żywo, jak to wyglądało, że to było tak, że szła mama z dzieckiem, jeżeli nie nadążało, to dziecko było zastrzelone, że tutaj ważne było tempo, że Niemcy pilnowali, że nie było maruderów, że to jak gdyby nie było sielankowe takie sobie przejście, już nawet żałobne, można powiedzieć, z opuszczeniem Warszawy, ale to był dramat. I ta opowieść wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Właściwie od ręki powstał ten tekst. Potem Darek Butkiewicz napisał do niego muzykę i był wykonany w zeszłym roku, na początku października, właśnie w Pruszkowie, dla upamiętnienia ludzi, którzy tam w obozie się znaleźli po wypędzeniu z Warszawy. Natomiast w tym roku z tego ziarenka wypączkowało tak naprawdę 10 historii. Tak. To są, właściwie w różny sposób się dochodziło do tych tekstów, można powiedzieć, część teksty dawały inspirację do tego, żeby teksty wspomnień uczestników wydarzeń, świadków, dawały inspirację do tego, żeby powstał tekst piosenki. A czasami było tak, że z tych wszystkich natłoczonych w głowie wspomnień, rozmów, jakichś urywków, które już naprawdę utraciły świadomość autorstwa, rodził się tekst piosenki. No i potem ze zdziwieniem odnajdywałam w różnych miejscach, w różnych źródłach, książkach, wspomnieniach, czy też w tym materiale, który jest zawarty w internecie, fragmenty, które tak naprawdę odpowiadały temu tekstowi, czyli to jest już takie wzajemne przenikanie się. Natomiast niektóre historie są naprawdę tak dramatyczne i nieprawdopodobne, że aż się właśnie prosiły o to. Te historie autentyczne będą zawarte jako teksty czy fragmenty na płycie w książeczce. Natomiast teksty piosenek nie skupiają się na opowieści takiej stricte historycznej, bo właśnie to jest we wspomnieniu. Zadaniem było przedstawienie emocji, przedstawienie tego, co ludzie czuli, jak to odbierali, co dla nich było ważne wtedy, jak odbierali rzeczywistość tą taką ekstremalnie trudną. Na przykład dziewczyny malowały paznokcie przed wyjściem do powstania. Do powstania, tak. Nawet w czasie powstania przed wyjściem na akcję. To jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło. W ogóle świetna książka. Warszawskie dziewczyny, kanały i gołębiarze. Reportaże Stefana Rasalskiego. Znalazłam ją już po napisaniu tekstu, który rozpoczyna płytę. Pierwszy dzień. Taki bardzo krótki fragment. Usiadła obok i starannie piłowała paznokcie w kształcie rozłupanych migdałów. Pracowała wolno i skrupulatnie. Potem sprawdziła, czy wszystkie są jednakowo foremne, uśmiechnęła się, zadowolona i wyjęła z torby flakonik z lakierem. Oszalałaś chyba, na bal się wybierasz, czy co? A żebyś wiedział. W bój przeciw nam rzucili 1000 sztukasów, lotniczych asów, 100 tygrysów, 100 tygrysów, krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów. Nie wiedzą szkopy, jaką mamy broń, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Cóż stąd, że w naszej AK brak CKM-ów, no i PM-ów, karabinów, karabinów. Cóż stąd, że chleb nasz suchy bez żadnych dżemów. Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. A gdy pobudka zagra o bladym świcie, na śmierć i życie w bój pójdziemy, w bój pójdziemy. Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem, że w boju tym zwyciężymy my, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Jak bardzo pomagała praca przy płytach z piosenkami powstańczymi, nad piosenkami W bój pójdziemy? To wszystko gdzieś się tam poukładało i to jakby dawało teraz owoce przy pisaniu tekstów? Myślę, że to nie tylko to, ale też i szereg projektów, które robiliśmy pozapłytowych, dlatego że pisząc, czy też układając, może tak lepiej będzie powiedzieć, scenariusze poszczególnych koncertów, czasami była taka pokusa, żeby jednak coś napisać jeszcze więcej od siebie, żeby coś uzupełnić, czego się nie znalazło. Na przykład tutaj dwie piosenki poświęcone Gryfowi, Testament Gryfa i piosenka Matki. To już też jakoś tam było, czyli fundacja działa 8 rok będzie. Natomiast początki były przedszkolno, można powiedzieć, dziecinne. Trochę takie rozpoznawanie terenu, dlatego że przecież jestem laikiem w tej dziedzinie. Natomiast tutaj myślę, że spotkania z ludźmi i to, co jak gdyby rodziło się przez te wszystkie lata, trudno powiedzieć, co konkretnie i w jakim utworze i co jak, ale to wszystko, no, integrowanie wszelkich doświadczeń, także i tych bardzo trudnych, także i międzyludzkich różnych. To wszystko owocowało tym, co będzie na tej płycie. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwe. Piosenka z płyty Opowieść 44, z płyty W bój pójdziemy, zatytułowana Natalia. To też była historia, która się wydarzyła, naprawdę? Oczywiście. To jest fantastyczna piosenka, którą napisał Wacław Bojarski dla swojej narzeczonej, Natalii. Natalia przeżyła śmierć swojego właściwie już męża, dlatego że on został śmiertelnie ranny w akcji jeszcze okupacyjnej i na Pawiaku zmarł, ale przedtem właśnie pobrali się. Natalia była sanitariuszką w powstaniu. Także to jest historia bardzo wzruszająca, prawdziwa. Raz batalion uderzy, kiedy walił poprzez wieś, wychyliła się z okienka panienka, panienka. W piersi twarda, w sercu miękka i westchnienie ku nim śle. Więc batalion uderzenia, kiedy walił poprzez wieś, śpiewał chórem na Natalii pięknej cześć. O Natalio, o Natalio, bez pamięci cię uwielbia nasz batalion. O Natalio, o Natalio, pachniesz wiatrem leśnym, szumem i konwalią. O Natalio, o Natalio, to się musi skończyć raz, wybierz wreszcie kogoś z nas. ponoć nas, o potraktuj do nas serio i nad wdzięków twych imperium zapanować komuś daj. O Natalio, Cię uwielbia nasz batalion. O Natalio, pachniesz wiatrem leśnym, szumem i konwalią. O Natalio, to się musi skończyć raz. Wybierz wreszcie kogoś z nas, o potraktuj go na serio i nad wdzięków twych imperium zapanować komuś daj. Płyty W bój pójdziemy, opowieść 44 wyprodukowana pod opieką i okiem Fundacji Sztafeta, ze mną prezes Fundacji Anna Żochowska, no i utwór Natalia. To jest utwór, który powstał w latach narzeczeńskich wśród młodzieży, która bardzo chciała żyć. Nie myślała o śmierci w kategoriach, że się na nią szykuje, tylko myślała o życiu. I takie są te piosenki powstańcze. Tak, powstańcze piosenki, zwłaszcza też życiu. Pierwszych dni, są o życiu. Potem jak gdyby to bagaż doświadczeń, a właściwie no ich dramatyzm też sprawiał, że to się odbija w utworach. One nie są już tak entuzjastyczne, bo tam musiała się przedrzeć prawda tych dni, które nastąpiły po tym pierwszym wybuchu radości, entuzjazmu. I taka prawda też będzie się przedzierać na waszej kolejnej płycie Memoriał Warszawski 44, 10 kroków. Jesteśmy kilka dni przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawsze tutaj w ogródku, to już byłby po raz trzeci albo czwarty. No właśnie, trzeci. Odbywał się alert przed godziną W. Tak, to był taki pomysł bardzo przygarnięty przez Trójkę i bardzo to wspominamy mile. I na ten rok też pierwotnie planowaliśmy, żeby przed kilka dni, przed rocznicą wybuchu powstania zaśpiewać. Tym razem był taki pomysł, żeby to była brać harcerska, żeby tutaj ożyła sztafeta pokoleń, czyli bardzo młodzi ludzie, niejako przejmujący pałeczkę, bardzo tak misyjnie można powiedzieć, od powstańców właśnie, od weteranów, śpiewają razem z nimi i żeby to zakroić na taką większą skalę. Ale okazało się, że to idzie troszeczkę w poprzek planów, które są, raz, że planu zlotu harcerzy na powstanie, które zawsze się corocznie odbywa, dwa, wjazdu, zjazdu takiego też zlotu ZHR-u, jak też i wędrówki wędrowników, skautów Europy, którzy wybywają na Euromut do Rzymu. Nic na siłę, po prostu w międzyczasie narodził się pomysł projektu, który jak gdyby tą 75. rocznicę powstania bardzo głęboko obchodzi, ale troszeczkę z innej strony. A harcerze i skauci wcale nie zapominają w tej pielgrzymce do Rzymu o 1 sierpnia i o Powstaniu Warszawskim. To jest taki rajd pieszy do Rzymu, jako że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale będą czcić tą 75. rocznicę Powstania Warszawskiego w całej Europie i wśród młodych skautów z całej Europy. A o tym, jak to się będzie odbywało, no opowie asystent chówcowego w 1. garwolińsko-pilawskim chówcu skautów Europy, Krzysztof. Dzień dobry Państwu, czuwaj, Euromut. Jest to z języka angielskiego, można tak tłumaczyć, z UAS, skautów Europy. Jest to wielkie wydarzenie, ostatnie takie miało miejsce w Polsce i na Słowacji. Wtedy skauci wędrowali z Lewoczy do Częstochowy. W tym roku czterema szlakami promieniście wszystkie drogi będą prowadzić do Rzymu, gdzie 3 sierpnia spotkamy się razem z papieżem Franciszkiem na takiej audiencji. Będzie tam 5000 skautów, w tym kilkuset z Polski. Skauci wędrują przez Europę do Rzymu w czasie, kiedy w Polsce wbije godzina W po 75 latach. Dokładnie. Ta godzina WUŃ wybije nie tylko w Polsce i ona będzie biła również dzięki, mam nadzieję, naszym jednostkom również we Włoszech, a ze względu na to, że wędrujemy Federacją Skautingu Europejskiego, dostrzegą ją skauci z całej Europy. Otóż razem z naszymi przyjaciółmi z różnych jednostek w całej Polsce przeprowadzamy akcję Skauci 44. To jest jakby oznaczona hashtagiem akcja na Facebooku. Polega na tym, że skauci tam, gdzie będą w tym momencie wędrować, będą rysować kredą gdzieś na drodze, jakimś murze, tak żeby to nie było jakiś akt wandalizmu, tylko po prostu akt właśnie tej pamięci, znak Polski Walczącej oraz datę 1 sierpnia 1944. Oraz w tym miejscu się zatrzymają, odśpiewają hymn Polski o godzinie 17. I to będzie taki znak naszej pamięci, a jednocześnie przyczynek do rozmowy, ponieważ wiele z naszych jednostek jest sparowanych z jednostkami z Włoch, z jednostkami z Francji, z różnych innych krajów Europy, z Hiszpanii, z Białorusi, z Ukrainy. Jesteśmy w wielu krajach. No i co będziecie mówić? Więc my wtedy powiemy, że Włosi również doświadczyli ciężaru II wojny światowej i możemy powiedzieć o tym, że Polska, chociaż została na koniec wojny pominięta i bardzo szorstko potraktowana, delikatnie mówiąc, to była jednak członkiem Wielkiego Sojuszu, który walczył z Niemcami nazistowskimi, później również w podziemiu z Rosją sowiecką. I w momencie, kiedyśmy walczyli z nimi, byliśmy pod okupacją w Polsce, natomiast nasze jednostki walczyły, czy to w bitwie o Anglię, czy pod Tobrukiem, czy pod Narwikiem. Natomiast w momencie, kiedy zbliżała się Armia Czerwona do Polski, możemy to jakoś obrazowo gestami pokazać, czy rozrysować tą kredą, którą będziemy mieli ze sobą, wywołaliśmy Powstanie Warszawskie, które miało na celu pokazać, że Polska jest niepodległa, wolna w tym miejscu, w którym walczy i że tam naszym takim wyznacznikiem naszego ruchu oporu jest to, że jesteśmy niezależni i jesteśmy suwerenni tam, gdzie cały czas możemy być, czyli właśnie w tym polskim państwie podziemnym, tudzież właśnie na tych terenach, kawałkach Warszawy, które zostały w tym powstaniu odbite. A jak ktoś się zapyta, i jak skończyło się to powstanie? Powiemy, że militarnie zakończyło się klęską. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt taki bardziej społeczny, aspekt taki, można wręcz nie bać się tego słowa powiedzieć, duchowy, jakiegoś dziedzictwa, które zostało przeniesione, to świadectwem tego, że młodzi ludzie dzisiaj o tym pamiętają i rozmawiają o tym właśnie z młodymi Włochami, czy też Francuzami, będziemy mogli powiedzieć, że to powstanie, chociaż nie odniosło takich spodziewanych wyników, jakie założyli dowódcy wojskowi, w długofalowej mierze przyniosło nam bardzo wielki pokład takiej nadziei na to, że nawet w najcięższych warunkach jesteśmy w stanie się zmobilizować i walczyć o swoją wolność, ponieważ ona jest dla nas bardzo ważna. Ale zapytają się, wygraliście? Wygrali ci młodzi ludzie? Powiemy w tym momencie, że oni na pewno wygrali swoje życie. To jest ruch katolicki. Także dla nas jakby takie sprawy jak wygranie militarne, wygranie takie w jakimś konkursie, to przecież skauci mają gry. Możemy to odnieść bardzo prosto do naszej leśnej takiej perspektywy, że kiedy tam będą szli z nami inni drużynowi, inni akele, czyli szefowie wilczków, tych najmłodszych, to możemy powiedzieć, że również w czasie gier są jakieś, zwłaszcza u harcerzy, zastępy, które w tym momencie nie wygrywają. Ale jednak jeżeli zmierzyły się ze własnymi słabościami, w dobrych zawodach wystąpiły, można tak za świętym Pawłem powiedzieć, no to okażą się zwycięzcami nie dlatego, że jakoś właśnie w tej grze konkretnej zajęli pierwsze miejsce, ale dlatego, że swoim życiem, swoim właśnie zaangażowaniem pokazali, że te ideały, którym w Szybających w Lesie Skautów żyją właśnie młodzi harcerze, w momencie, kiedy to było powstanie, żyli tam ci młodzi żołnierze Armii Krajowej, to że właśnie są im całkowicie oddani i walczą o nie całym sercem. Na taki gniew nie można się umówić. No to proszę jeszcze opisać ten piękny mundur, który ma pan na sobie. Mundur jest kolorowy, takiego piaskowo-beżowego. Mam na sobie flagę Polski nad prawą kieszenią tutaj na piersi. Pod nią naszywkę Skauci Europy. Na lewej piersi mam krzyż naszego stowarzyszenia. Jest to krzyż ośmioramienny, krzyż ośmiu błogosławieństw. Taki sam, tego samego koloru czerwony nosi zgromadzenie joannitów. A w środku jego jest harcerska lilijka. Jest to symbol wszystkich skautów Europy, ten krzyż. Nad moją lewą kieszenią jest oznaka mojego stopnia. Jest to oznaka harcerza Orlego. Jest to krzyż Veritas Vincit, prawda zwycięża. Na moim prawym ramieniu znajduje się naszywka szczepu oraz naszywka chorągwi, czyli w moim przypadku herb Mazowsza. Na moich ramionach, na ramiennikach są natomiast oznaczenia mojej funkcji. W tym momencie są to fioletowe baretki z brązowym paskiem, czyli oznaczenie asystenta chówcowego. dobrego. Czego możemy życzyć skautom? Bezpiecznej drogi to na pewno, ponieważ droga do Włoch jest daleka. My wędrujemy jedynie kawałek po Włoszech oraz tego, żeby swojego ducha skautowego utrzymali przez całe życie, tak jak planują według swoich obrzędów. Bardzo dziękuję. Czuwaj. Czuwaj. Spotkali, hej, spotkaliśmy się na rozstaju dróg. Na polanie jasnej śmierć żeśmy zrywali, takeśmy ją rwali jak czerwony głuk. Szumi las, pachnie las, niebo dnie, niby lew, a w tę noc gwiazdy w nas, ogień znów miota. Zwija się jak płomień wzgarda i nasz gniew. Ogniem pruć i ostrzem żołnierskie kochanie. Polsko, Jezus, Maria, jeden serca śpiew. Szumi las, pachnie mech, gorzki smak. Pięciu lat, buchnąć w strzał, niby w śmiech. Życie dać jak mi. Las z płyty Opowieść 44. W bój pójdziemy chwilę przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, o której młodzi skauci będą opowiadać właściwie wszystkim młodym ludziom w całej Europie, idąc prosto do Rzymu. A ze mną Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta, pod skrzydłami której te płyty powstańcze i apel powstańczy, apel przed godziną W odbywa się, odbywał się również w ogródku trójkowym. A my czekamy na płytę, która się nazywa 10 kroków. Dlaczego 10? Ponieważ zaczątkiem do pomysłu był utwór 10 kroków, pomyśleliśmy, że 10 kroków, ładunek, 10 utworów. Tak, 10 kroków, 10 utworów. I to są tak naprawdę troszeczkę chronologicznie też etapy pewne tego, co ludność przeżywała w powstaniu. Czyli jest ten pierwszy dzień, pierwszy utwór. I tutaj jest absolutnie radość, oczekiwanie, takie podekscytowanie i wielki entuzjazm. Bal. Wielki bal. Tak, dziś zaczyna się wielki bal. I później zaraz utwór, który nawiązuje do tego, co się działo na Woli, Ochocie, już wkrótce właściwie po wybuchu powstania, w pierwszych dniach sierpnia. To, co przeżywała ludność cywilna, mordowanie, gwałty, wypędzenie, to po prostu taki dramat, który nastąpił od razu po tych pierwszych radosnych dniach, którego się nikt tak naprawdę nie spodziewał w skali tego, co zrobili Niemcy. I kolejne utwory, trzeci utwór, to jest bardzo wyjątkowy utwór, oparty na wspomnieniu księdza Macieja Kicmana, który wtedy był kilkuletnim chłopcem. On opowiada akurat w tym fragmencie, który zainspirował, o tym, jak z mamą i z babcią trafili do kościoła świętego Wojciecha, właśnie wypędzani z Woli. I tam jest, tekst jest napisany z pozycji babci, która będzie śpiewać piosenkę, i jej myśli, jej refleksji, jej ogląd sytuacji, jej przeżycia. Tutaj musieliśmy zaprosić kogoś bardzo doświadczonego. W ogóle pomysł wykonawczy na tą płytę jest tak, żeby zaprosić śpiewających aktorów, że tu na tyle, oprócz fantastycznej muzyki, którą napisał Darek Budkiewicz i która jest jeszcze w trakcie końcowych aranżacji, tekst jest na tyle istotny, żeby go dobrze przekazać, że tutaj śpiewający aktorzy są w większości, jeżeli chodzi o wykonawców. Akurat tutaj ten utwór wykona pani Ewa Dałkowska. Darek Budkiewicz powiedział mi, że komponując te utwory, miał w tyle głowy czas, kiedy komponował muzykę na płytę Stutthof. I właściwie tamte utwory i tamten klimat niósł go przy komponowaniu tej płyty. Czy on komponował do tekstów już twoich, czy właściwie? Różnie. To było tak w większości do tekstów. Najpierw był tekst, a potem była muzyka. I inspiracja była wzajemna o tyle, że właściwie ostatnie teksty powstawały do jego muzyki. Czy jak gdyby już klimat tego, co powstało wcześniej, niósł na tyle, że muzyka się urodziła wcześniej przed tekstami dla odmian. Czyli było i tak, i tak. Dla mnie było oczywiście zawsze łatwiej, jak najpierw powstał tekst. Myślę, że to prawda, że bez płyty Stutthof ta płyta nie miałaby takiego klimatu i nie byłoby, i te utwory byłyby po prostu inne. Co nie znaczy, że to jest jakaś taka tylko kontynuacja. To jest absolutnie coś nowego. Dla mnie ta płyta w takim zestawie autorskim jest naprawdę cudem. Wielu muzyków, wielu instrumentalistów, którzy się będą zmieniać w poszczególnych utworach. Bardzo bogata aranżacja i całą opowieść możemy zamknąć utworem, który jednak doczeka się swojej premiery 1 sierpnia u nas. Tak, właściwie. I rozpocząć, znaczy skończyć naszą rozmowę, a rozpocząć drogę tej płyty przez media i przez Trójkę, dlatego że Trójka jest patronem medialnym tego projektu. To jest olbrzymia radość i nadzieja w tym, że te utwory dotrą do słuchaczy. Pierwszy dzień, pierwszy bal, to jest po prostu to, o czym rozmawialiśmy prawie jako wątek przewodni cały czas, czyli te pierwsze dni, a propos odkrywania jak gdyby tekstów źródłowych ex post, trafiłam w jednej z książek na scenę pożegnania, kiedy mama wysyła dwóch swoich synów, chłopców nieletnich jeszcze do powstania i się z nimi żegna, przekazuje ich niejako pod opiekę dowódców i szybko odchodzi. To też taki wątek jest w tym utworze, natomiast tak jak mówię, odkrycie tego, że tak było naprawdę i w takim dokładnie, w taki sposób, w takim trybie, też było dla mnie zaskakujące, że aż tak. Ten utwór zaśpiewa Weronika Kowalska. To jest znowu takie, trudno powiedzieć, że domknięcie, ale takie piękne nawiązanie do tego, bo Weronika skomponowała dwa utwory bardzo piękne na płytę Wspomnień Ziutka, wykonywała je również, Już nie wróci twój chłopiec, i do Rafała, a tutaj wykonuje, rozpoczyna tą płytę swoim śpiewem. Pierwszy dzień. 10 kroków, Memoriał Warszawski 44, tekst Anna Żachowska, muzyka Dariusz Budkiewicz. Dziś zaczyna się wielki bal, czekany tyle lat. Kto tylko o nim wie, przyspiesza kroki swe, pożegnań krótki czas, naglący dzielny szept,